بل ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علی مولی ہے ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عزوجل ایک بار پھر ہم لائیو شہزادہ عطار امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی ملاقات کو ملاحظہ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ عزوجل ہم اپنے اس پیارے ہی سے سلسلے، اس بہترین سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں کہ جو مدنی چینل کے ناظرین اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو دیکھیں میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، الحمدللہ عزوجل اس سلسلے کو جو ہر بدھ کو لائیو نشر کیا جاتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو؟ اس کا مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم ان اللہ تبارک و تعالی عزوجل کے نیک لوگوں کی زیارت کریں. علماء کی زیارت ثواب ہے، اور ان نیک لوگوں کے صدقہ سے رب کریم رؤوف الرحیم الحمدللہ عزوجل مسلمانوں پر رحمت بھی نازل فرماتا ہے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، یاد رکھیں کہ جس طرح یہ دیکھیں کہ کیسا پیارا ایک انداز ہے کہ اتنے لوگ الحمدللہ عزوجل یہاں پر یہ لائن میں ہیں کوئی کسی انداز میں، تو یہ اپنی مختلف طرح کی باتوں کو ذہن میں لاتے ہوئے، مختلف اپنی فقروں کو، دیگر چیزوں کو لاتے ہوئے الحمدللہ یہ لائن میں ہیں. تو میٹھے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، دیکھیں کہ اس کے فضائل ہیں کہ جو کسی کی دل جوئی کرتا ہے، جو کسی کے ساتھ محبت سے ملتا ہے، جو کسی کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عزوجل ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، یہاں پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، وہ یہاں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے لیے اپنے کسی اسلامی بھائی سے ملنے جاتا ہے، تو ایک منادی اسے مخاطب کر کے فرماتا ہے، کہتا ہے کہ خوش ہو جا کیونکہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، دیکھیں کہ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کے جو شہزادے ہیں، یہ ان کی تربیت کا یہ انداز دیکھیں کہ آج کس طرح کتنے پیارے انداز میں، دیکھیں مسکراتے ہوئے، کس محبت بھرے انداز میں، دل جوئی کرتے ہوئے ایک اسلامی بھائی پر انفرادی کوشش بھی کر رہے ہیں، اس کی گفتگو بھی سن رہے ہیں، اور اسی انداز میں اس کو پھر محبت بھرے انداز سے نواز بھی رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں، اور اگر یہاں کو مریض ہوتا ہے تو اس کی عیادت بھی کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں اس چیز کو کہ یعنی اس کے مرض کے بارے میں، اس سے ایک محبت بڑا ایک انداز اپناتے ہوئے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، دیکھیں کہ پھر شہزادہ حضور اس کی دل جوئی کرتے ہوئے اس کو آگے رخصت کرتے ہیں, وہ آگے اس کو چلاتے ہیں, وہ چلا جاتا ہے, دوسرا شخص آ جاتا ہے. تو یہ جو انداز ہے دیکھیں, مسکراتے ہوئے الحمدللہ عزوجل یہ اسلامی بھائیوں سے ملاقات کر رہے ہیں, تو اس انداز پر رب کریم رؤوف الرحیم ان لوگوں پر خوش ہوتا ہے. اور یاد رکھیں مکارم الاخلاق نام کی جو ایک کتاب ہے کہ جس میں اخلاق کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ایک انسان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے, اچھا اخلاق, حسن اخلاق والا شخص. اب بھی دیکھتے ہیں معاشرے میں جو شخص حسن اخلاق والا, جتنا زیادہ حسن اخلاق والا ہوگا دیکھیں لوگ اس کی طرح مائل ہوتے ہیں, اس سے ملیں گے, اس کی گیدرنگ میں اضافہ ہوتا ہے, اس سے ملنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ ہر دل عزیز وہ شخص بنتا ہے. تو اسی طرح میٹھے اور پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں, ہمیں بھی اس سلسلے سے کہ جس میں لائیو ملاقات دکھائی جا رہی ہوتی ہے یہی چیز سیکھنے کو ملتی ہے. یہ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جہاں مل رہی ہوتی ہیں, خصوصاً یہاں ہمیں ایک دوسرے سے ملنا کیسے ہے, محبت بر انداز کیسے ہونا چاہیے. اب اس شخص سے ہم جب گفتگو کریں تو ہمارا یہ کھلتا ہوا چہرہ, ہمارا یہ گفتگو بھرا محبت بھرا انداز, یہ جو گفتگو ہے یہ ایسی ہو کہ اگلے کے اگر غم زدہ کی کیفیت میں ہے, وہ غم زدہ ہے, وہ مصیبت والا ہے, تو آپ کے اس انداز سے اس آدھا غم اس کا دور ہو جائے. تو دیکھیں کہ الحمدللہ عزوجل شہزادے جب مسکراتے ہوئے ملتے ہیں تو یہ ایک تعداد جو کہ آتی تو اس انداز میں ہے, جو کہ یہاں حاضر تو اس انداز میں ہوتی ہے کہ وہ غم سے بھری ہوتی ہے, اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں, کچھ مصائب ہیں, کچھ دیگر چیزیں ہیں, لیکن جب الحمدللہ یہ شہزادوں سے ملتے ہیں, ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, تو اب اس مصافحے کے دوران ہی ان کا دل جو غم سے بھرا ہوا تھا وہ آدھا رہ جاتا ہے, اور پھر جب وہ اپنی بات کہتا ہے تو وہ دل ہلکا ہو جاتا ہے, خالی ہو جاتا ہے. تو شہزاد حضور الحمدللہ جب اس کو محبت بھرے انداز میں اس کو نہ صرف یہ کہ اس کی گفتگو سنتے ہیں بلکہ دم فرما دیتے ہیں تو سبحان اللہ عزوجل پھر تو اس کے بارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں. تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں ہمارا یہ جو معاشرہ ہے, ہم جس اس معاشرے کے اندر جس انداز میں جی رہے ہیں, ہمارا پڑوسی ہے, ہمارا رشتہ دار ہے, ہمارا ہمسایہ ہے, ہمارا عزیز و اقارب میں سے کوئی ہے, تو دیکھیں کہ وہ کیا ہے, کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے, کوئی کسی مصیبت کا شکار ہے, یا پھر اسی طریقے سے فیملی کے اندر دیگر معاملات ہو جاتے ہیں, ناراضگیاں ہو جاتی ہیں, دیگر چیزیں ہو جاتی ہیں. اب ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص مختلف طرح سے دلی طور پر رنجیدہ ہوتا چلا جاتا ہے. اب اس کا یہ رنجیدہ ہونا اسی انداز میں اب یہ اس کے دل میں ایک غم کو پیدا کرتا چلا جاتا ہے. تو یہ جو اس طرح کی محافل ہوتی ہیں, اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, نیک لوگوں کی صحبت ہوا کرتی ہے, تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائی الحمدللہ یہ صحبت ان کے غموں کو دور کرتی ہے, ان کے غموں میں ایک کمی لاتی ہے. یہ شہزادے کا جس طرح بھی آپ یہ انداز دیکھ رہے ہیں کیسا پیارا یہ انداز کہ کان لگا کے اس کی گفتگو سننا, پوری گفتگو سننے کے بعد اس کو پھر اس پر الحمدللہ عزوجل اس کی دل جوئی کر دینا, تو یہ جو اس طرح کے انداز ہیں میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو ہمیں دنیا و آخرت دونوں جہاں میں یہ ہمارے بیڑا انشاءاللہ عزوجل پار کر دیں گے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم جو یہاں یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں ایک یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک مخصوص حصہ اللہ تعالی کے دین کے لیے وقف کریں. صبح سے نکلے گھر سے, اب گھر سے یہ شخص نکلا ہے تو شام کو گھر واپس لوٹتا ہے, اب اس پورے دن کے اندر اس انسان نے کتنی نیکیاں کی, کتنے اچھے اعمال کیے, لوگوں کے ساتھ کتنے اچھے انداز میں یہ ملا ہے, اب ان چیزوں کو بھی ہمیں تھوڑا سا سوچ میں لانا چاہیے. تو دیکھیں کہ الحمدللہ شہزادے اپنے قیمتی لمحات میں سے, اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر الحمدللہ جب یہ ملاقات فرما رہے ہیں, لوگوں کو یہ وقت دیتے ہیں, ان کی دل جوئی کرتے ہیں, تو یہ ایک عبادت کا کام ہے. تو ہمیں بھی جس طرح کے پانچ نمازیں فرض ہیں, یقیناً ہر مسلمان الحمدللہ عزوجل اس کی پابندی کی کوشش کرتا ہے, لیکن یاد رکھیں میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو وہ مدنی چینل کے ناظرین, میرے وہ اسلامی بھائی, میری وہ اسلامی بہنیں جو مدنی چینل پر دیکھ رہی ہیں, اس سلسلے کو لاحظہ فرما رہی ہیں, یا جو بچے اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں, یاد رکھیں کہ نماز فرض ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں, یہ ایسا فرض ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو پہلے کے جو مسلمان ہوا کرتے تھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, جہاں وہ بزرگوں سے اتنی محبت رکھتے تھے, اتنا پیار رکھتے تھے, اور ان کے ساتھ ان کا ملنا اٹھنے کا انداز, ان کے ساتھ بیٹھنے کا انداز, ان کی بارگاہ میں آنے کا انداز اس طرح ان کا ہوا کرتا تھا, یاد رکھیں ساتھ ہی ساتھ وہ مسلمان نمازوں کے بڑے پابند ہوا کرتے تھے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 37 کو بیان کرنے کے بعد کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ کنز ایمان، کہ وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نور کی آیت مبارکہ بیان کرتے ہیں، پہلے اس کا ترجمہ آپ سماعت کریں، کہ وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ عز و جل کی یاد سے اور نماز برپا رکھنے اور زکات دینے سے ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں۔ اس کے تحت امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس میں ان نیک لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں سے جو لوہار ہوتا تھا، یعنی لوہے کا کام کرتا ہے، لوہار ہے، اب وہ اگر ضرب یعنی چوٹ لگانے کے لیے ہتھوڑا اٹھا لیتا، اب اس نے ہتھوڑا اٹھایا تو وہ اس ہتھوڑے کو اٹھا کر چوٹ لگانا چاہتا تھا، اسی حالت میں آزان کی آواز سن لیتا۔ تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، وہ شخص جو پرانے زمانے کے جو اس طرح کے کام کرنے والے لوگ ہوا کرتے تھے، وہ نمازوں کی اتنی پابندی، آزان سنی اس ہتھوڑے کو وہیں چھوڑ دیا، مارا تک نہیں۔ دوسری مثال جو دی یہاں پر، فرمایا کہ اگر موچی یعنی چمڑا سینے والا، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ موچی جو چمڑا وغیرہ سیتے ہیں جوتیوں کو ہمارے، وہ سلائی کر دیتے ہیں، کوئی ٹوٹ جاتی ہے تو چمڑے کا اس طرح جو کام کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں کہ آزان کی آواز جب ان کے کان میں آتی تو سوئی کو باہر نکالے بغیر چمڑا اور سوئی وہیں چھوڑ کر بلا تاخیر مسجد کی طرف چلے جاتے تھے۔ تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، آپ دیکھیں کہ ان کی نماز کا اتنا پیارا انداز، اذان سنی مسجد کی طرف روانہ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف چلے گئے۔ تو یہ ان کو کہاں سے ملا سیکھنے کو، یہ پابندی کہاں سے آئی، یہ پابندی اور اتنی پابندی کے ساتھ ان کا نمازوں کا عادی بن جانا، نمازیں پڑھنے کا مستقل مزاجی کے ساتھ ان کا یہ عادت بن جانا، یہ عادت کہاں سے ملی؟ تو میٹھے پیارے اسلام بھائیو، یہ جو ان کو عادت ملی ہے، یہ بزرگوں کی صحبت سے ملی، ان بزرگوں کے پاس آنے سے ملی۔ تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، آج بھی جس طریقے سے یہ آپ بزرگوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں، ان شہزادے کی حضور کی بارگاہ میں جس طرح کے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو یہاں صرف آپ یہ ملاقات کا ایک نظام دیکھتے ہیں، اس ملاقات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ صرف یہی نہیں بلکہ شہزادے نیکی کی دعوت پیش کر دیتے ہیں، اسی کو نماز کی تلقین کر دیتے ہیں، نماز کا اس کا ذہن بنا دیتے ہیں۔ تو اس طرح میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، الحمدللہ یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو ایک نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہے، جس کے اندر ہم نیکی کی دعوت بھی اور برائی سے بچنے کی نیت بھی، دیگر چیزیں بھی اس کے ساتھ شامل ہوتی چلی جاتی ہیں، اور الحمدللہ عزوجل یہاں جو بیسیوں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں جو اسلامی بھائی آتے ہیں ہر بدھ کو، ملاقات کا سلسلہ، یعنی جب جب شہزادے وقت عطا فرماتے ہیں تو ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اب اس ملاقات کے سلسلے کے دوران یہی چیزیں کہ بھائی نماز کے عادی بن جائیں، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں۔ عموماً ہوتا کیا ہے، دیکھیں کہ جب کسی ولی کامل یا کسی کے ساتھ خاص لنک نہیں ہوتا، ولیوں کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہوتی، اسی طرح علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا، اب یہ دیکھیں یہ اسلامی بھائی کس انداز میں یہ آئے ہیں اور اپنے مسئلے کو بیان کر رہے ہیں، اب شہزادہ حضور محبت والے انداز میں ان کو جو ہے اس کے بارے میں اس کا حل فرما رہے ہیں، اب یہ دم فرما دیا، سبحان اللہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ تو اب ان کے دم کرنے سے اب ان کی دل جوئی ہوگی۔ تو یہ جو پچھلے لوگ ہوا کرتے تھے، پہلے کے مسلمان ہوا کرتے تھے، وہ ان ولیوں کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی بارگاہ میں آتے تو اسی طرح آ کر ان سے وہ مسائل پوچھا کرتے تھے۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ یہاں بھی شہزادوں نے ان پر دم کر دیا۔ تو یہ جو ایک سلسلہ ہے، ایک جو یہ جو انداز ہے، ان کو دل جیت لینے والا کہ بھائی جہاں پر آپ اپنی مصیبت کا، اپنی پریشانی کا، اپنی بیماری کا یہ اظہار کر رہے ہیں، وہیں پر آپ کو یہ بھی مل رہی ہے، صحبت مل رہی ہے کہ آپ کو ایک مدنی تربیت گاہ کے ذریعے سے مدنی قافلے کی دعوت مل رہی ہے۔ شہزادہ حضور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں مدنی تربیت گاہ کا یہ سامنے یہ آپ ایک بورڈ نظر آ رہا ہے، اس بینر پر لکھا بھی ہے مدنی تربیت گاہ۔ تو بیٹھے پیارے اسلامی، اس میں کیا ہوتا ہے، اس یہ مدنی تربیت گاہ وہ بہترین تربیت گاہ ہے کہ جس پر یہ انسان نمازوں کا عادی نہیں تھا، قافلے میں سفر کرے، نمازوں کا عادی بن جائے گا الحمدللہ۔ وہ شخص جسے نماز پڑھنا نہ آتی تھی، وہ شخص جسے غسل کے مسائل نہ آتے تھے، وہ شخص جسے کہ نماز و روزہ حج زکات کے مسائل معلوم نہ تھے، الحمدللہ عزوجل جب یہ ہمارا اسلامی بھائی حاضر ہوتا ہے اور قافلے میں چلا جاتا ہے، اس کی ایسی تربیت ہوتی ہے کہ پھر اشک باری بھی اس کا جو ہے وہ مقدر, یعنی اس کی قسمت بن جاتی ہے کہ الحمدللہ خوف خدا کا غلبہ بھی آتا ہے. ورنہ دیکھیں کہ ایک انسان رونے کی کوشش کرتا ہے تو آنسو نہیں نکلتے, خوف خدا کی وہ ایک جھلک لانا چاہتا ہے تو وہ نہیں آتی. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, ان اللہ تبارک و تعالی عزوجل کے مقبول بندوں کی صحبت سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں. تو الحمدللہ عزوجل جس طرح کی یہ تربیت گاہ بھی یہاں پر قائم ہے, اسلامی بھائی جہاں سے ہوتے ہوئے ملاقات کرتے ہوئے اپنی نیتیں بھی لکھواتے ہیں, جس طرح آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں بھی انہوں کو دم فرما دیا. تو اس طرح یہ جو ان کی دل جوئی ہو رہی ہے, اب اس کے بعد یہ اسلامی بھائی یہاں سے ہوتے ہوئے تربیت گاہ پر نام لکھوا دیں گے. اب دوسرے مہینے میں جو ہی ان کو وقت ملے گا وہ 3 دن کے قافلے میں سفر کر دیں گے, 12 دن کے قافلے کے مسافر بن جائیں گے, اسی طرح 12 ماہ کے مسافر بن جاتے ہیں. تو ان کی زندگیوں میں انقلاب آپ دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی الحمدللہ دن 12ویں اور رات الحمدللہ عزوجل 26ویں ترقی کہہ سکتے ہیں کر رہی ہے الحمدللہ عزوجل. تو دعوت اسلامی کا اس طریقے سے بڑھتے چلے جانا, یہ ترقی کرتے چلے جانا, یہ کیسے ہے؟ یہ دعوت اسلامی کا الحمدللہ یہ جو مدنی کام ہے وہ اسی انداز میں کہ مدنی قافلے سفر کے لیے جاتے رہتے ہیں, مدنی قافلوں کے ساتھ ساتھ اور جو اسلامی بھائی ہیں الحمدللہ عزوجل وہ نیکی کی دعوت کو عام کرتے ہیں. بس میں ہے تو وہاں انفرادی کوشش, رستے میں ہے وہاں انفرادی کوشش, جہاں اپنی مارکیٹ ہے جہاں وہ کام کرتے ہیں ان کی شاپ ہے, اسی طرح ان کا جو دیگر جو بھی کاروبار ہے. تو جو اسلامی بھائی آپ کو امامے والا نظر آئے گا الحمدللہ عزوجل, یہ اسلامی بھائی دعوت اسلامی کا اسی انداز میں کام کرتے رہتے ہیں. تو یہ وہ انقلاب ہے, یہ وہ پیاری اور الحمدللہ عزوجل محبت برا انداز ہے کہ جو الحمدللہ عزوجل اسلامی بھائیوں میں تعداد میں یعنی امامے والے اسلام بھائیوں کی تعداد میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے. تو الحمدللہ عزوجل شہزادہ حضور الحمدللہ عزوجل جس طرح یہ ملاقات فرماتے ہیں, اب دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ ایک اسلامی بھائی موجود جن کے وہ آئے اور شہزادوں کے الحمدللہ انہوں نے جس طرح یہ ہاتھ چومے اور اس کے بعد شہزادوں نے ان کی گفتگو سننا شروع کی, اس پر ان کی دل جوئی کی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ الحمدللہ عزوجل میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں دنیا و آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے بہتر ہیں. تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ جس طرح کے مدنی تربیت گاہ کا ہم نے تھوڑی ہی دیر پہلے ایک وہ دیکھا کہ وہاں اسلامی بھائی یا تو نیتیں لکھوا رہے ہیں, جس طرح ابھی یہ دیکھ لیا آپ نے کہ وہ تربیت گاہ کہ جس کے اندر اسلام بھائی آتے ہیں, یا تو تعویذات اگر کسی نے لینے ہیں تو اس کا الگ بستہ ہے, تربیت گاہ اس کا الگ بستہ. اب وہ اسلام بھائی آتے ہوئے تعویذات بھی لیتے ہیں, اب اس کے بعد تربیت گاہ میں چلے گئے, ٹھیک ہے جی میں 3 دن کے قافلے میں سفر کروں گا. اب اس کا بینیفٹ کیا ملتا ہے کہ ہم جب قافلے میں سفر اختیار کر لیتے ہیں, تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو اس کا بینیفٹ یہ ہے, آپ ایک مدنی بہار سنتے جائیں یہاں میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, ایک ایسا اسلامی بھائی کہ جس کی مدنی بہار کو امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت کتاب میں لکھا کہ عاشقان رسول کا 31 دن کا مدنی قافلہ راہ خدا عزوجل کے سفر پر تھا, اس دوران ایک مقام پر سنتیں سیکھنے کے مدنی حلقے میں جب غسل کے فرائض سکھائے گئے تو ایک بزرگ روتے ہوئے کہنے لگے میری عمر 70 سال ہو چکی مگر مجھے غسل کے فرائض معلوم نہ تھے, آج مدنی قافلے کی برکت سے مجھے غسل کے فرائض سیکھنے کو ملے, افسوس مجھے تو یہ تک نہ پتا تھا کہ غسل میں فرائض بھی ہوتے ہیں. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو دیکھیں کہ جب اس طرح کے لوگ بھی ہیں کہ جو دنیا میں ہیں ان تک بھی دین پہنچانا ہے, تو آپ بھی دین سیکھیں اور دوسروں تک بھی سکھانے والے بن جائیں, دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچانے والے بن جائیں. اب یہ اسلام بھائی جو آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ میں مدنی پیڈ ہے, تو اب یہ ان کی نیتیں لکھ رہے ہیں, اب ان کی جو ہی نیت لکھی جائے گی, مثال کے طور پر کہ ایک اسلامی بھائی نے بولا کہ میں اپریل کے مہینے میں 3 دن کے قافلے میں سفر کروں گا, اب یہ اسلامی بھائی اس کے نام پتے کے ساتھ لکھ لیا, اب ان کو یاد دہانی کروا دیں گے میسیج کے ذریعے یا ویسے بولا, اب وہ الحمدللہ عزوجل قافلے کا جب مسافر بن گیا, تو میٹھے اور پیارے اسلامیوں دیکھیں کہ جب وہ قافلے کا مسافر بن جاتا ہے تو پھر اس کو بڑی برکتیں ملتی ہیں. داڑھی نہیں تھی, داڑھی شریف آ جائے گی, امامہ نہیں تھا, الحمدللہ امامہ شریف آ جائے گا. تو یہی نہیں بلکہ نماز روزہ حج زکات کے مسائل سے دوری تھی تو الحمدللہ وہ سیکھ لے گا, تو اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید اگر پڑھنا نہیں جانتا تھا تو وہ پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ آہستہ آہستہ مدنی ماحول کی برکت سے وہ سیکھنا شروع کر دے گا. آپ بولیں بھی یہ کیسے, الحمدللہ دعوت اسلامی نے تو یہ بہت آسان کر دیا, ایک وہ اسلامی بھائی کہ جس کی عمر 35 سال 40 سال ہے, اب وہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے, شرم آتی ہے, جھجک ہوتی ہے, بھئی میں کیسے پڑھوں, تو الحمدللہ میٹھے اور پیارے اسلامیوں دیکھیں کہ اس کا بڑا آسان سا حل دعوت اسلامی نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ دعوت اسلامی ہر ہر علاقے کے اندر دنیا میں جہاں بھی دعوت اسلامی والا آپ کو مبلغ ملے گا وہاں جو مسجد ہے قریبی وہاں آپ جائیں, اس مسجد میں دیکھیں کہ مدرسہ بالغان لگتا ہے عشاء کی نماز کے بعد. اب اس مدرسہ بالغان میں آپ باقاعدہ اسلامی بھائی سے بات کر کے بیٹھنا شروع کر دیں, اب انشاءاللہ عزوجل آپ باقاعدہ اس طرح یہ چلتا رہے گا, سلسلہ چلتا رہے گا, تو قرآن پڑھیں. اب اس قرآن میں آپ دیکھیں گے میٹھے اور پیارے اسلامی آپ کو باقاعدہ قواعد کے ساتھ, رحمانی قاعدہ, مدنی قاعدہ, جو کہ ایک ہمارا قاعدہ ہے مدنی قاعدہ کے نام سے, جس طرح مختلف قاعدے ہوتے ہیں تمہارا مدنی قاعدہ, تو مدنی قاعدہ الحمدللہ سجل وہاں یہ پڑھایا جاتا ہے. تو مدنی قاعدے میں کیا تلفظ درست, سین سواد کا فرق یہ واضح, اسی طرح جن جن دیگر تلفظ کے اندر ہمیں فرق کرنا چاہیے وہ فرق الحمدللہ سجل کرنے کو ملتا ہے. میٹھے اور پیارے اسلامی جو دیکھیں کہ الحمدللہ سجل کیسی پیاری برکت ملتی ہے کہ جب وہ اس طرح مدرسہ بالغان میں شروع ہوتا ہے, تو یہ جو ہمارا یہ جو سلسلہ ہے اس کے اندر آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ابھی شہزادی الحمدللہ سجل ایک اسلامی بھائی کے سر پر سب سب امامہ سجا رہے ہیں, کتنی پیاری الحمدللہ سجل یہ بہار ہے کہ یہ اسلامی بھائی کہ جو امامہ شریف آقا علیہ السلام کی سنت کو سر پر سجان رہے ہیں الحمدللہ عزوجل. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو یہ جو اسلامی بھائی اب امامہ سجا رہے ہیں, اللہ نے چاہا انشاءاللہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت عطا فرمائے, یہ کل کا مبلغ ہے, یہ اسلام بھائی مسائل سیکھے گا, مدنی قافلے کا مسافر بنے گا. تو اب الحمدللہ عزوجل دیکھیں کہ بڑی خوشی کے ساتھ محبت بھرے انداز میں انہوں نے امامہ بھی نہ صرف بنوایا بلکہ الحمدللہ شہزادوں سے تحفہ بھی وصول کر رہے ہیں. تو یہ اسی طریقے سے یہ تقدیر بدلتی چلی جاتی ہے کہ دنیا کی اگر زندگی خدا نخواستہ ایسی تھی کہ گناہوں بھری تھی, خدا نخواستہ وہ گناہوں کی زندگی میں تھا کوئی بھی اسلام بھائی, تو الحمدللہ جب نیک لوگوں کی صحبت میں آتے ہیں تو یاد رکھیں یہ پھر صحبتیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ جو گناہوں کی بیماریوں کو دور کر دیتی ہیں. دیکھیں یہ اپنا غم بتا کر اپنی مصائب بتا کر یہ تعویذ حاصل کر رہے ہیں, تو الحمدللہ یہاں پر ملاقات کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ تعویذات کا بستہ بھی لگا دیا جاتا ہے, مدنی قافلے اور تربیت گاہ والے اسلام بھائی بھی موجود ہوتے ہیں کہ آپ آئے ہیں تو اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے والے تمام چیزیں لیتے چلے جائیں, غمزدہ ہیں تو غموں کو دور کرنے والی چیزیں لے جائیں, مصیبت میں ہیں تو مصیبت کو دور کرنے والی دعائیں لے جائیں, آپ یہاں آئے ہیں تو شہزادہ حضور سے ہاتھ ملاتے ہوئے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ان پر خصوصی رحم فرمایا اور اتنے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی ہے, اب اس محبت بڑے انداز کو آپ لیتے ہوئے جو اللہ تعالی نے ان پر رحمت نازل فرما رہا ہے رب تعالی اس میں سے حصہ لیتے چلے جائیں. تو اور اس کے ساتھ ساتھ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو ہمارا یہ جو سلسلہ ہے اسی طرح الحمدللہ جب بھی شہزادہ حضور ملاقات کا وقت فرماتے ہیں, اب دیکھیں ملاقات ہوئی تو لائن میں لوگ اسلامی بھائی جو ہیں وہ چلتے چلے جائیں, لیکن ایک ایسی محبت بھرا اس انداز کو دیکھنے کے لیے کہ ہم کیسے یہ انداز اپنائیں کچھ دیکھنا تو پڑے گا, تو اسلامی بھائی سامنے بیٹھ جاتے ہیں, جس طرح کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کیمرامین کو دیکھا کہ اس نے دکھایا کہ وہ آپ وہ اسلام بھائی دکھائے یہاں پر ہمیں کہ جو اسلام بھائی سامنے بیٹھ گئے ملاقات کر چکے تھے اب وہ گھر چلے جاتے, لیکن یہ ایک پیرا انداز یہ ایک جو چل رہا ہوتا ہے سلسلہ اس کو دیکھنے کے لیے وہ اسلامی بھائی وہاں بیٹھ جاتے ہیں. تو میٹھے اور پیارے اسلامی وہ بیٹھ کر ان چیزوں کو ملاحظہ کرتے ہیں اور اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم بھی تو معاشرے میں لوگوں سے ملتے ہیں, ہم بھی دوسروں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں, کہ ہمارا یہ محبت بھرا انداز ہوتا ہے کہ ہم مسکرا کر ملتے ہیں, نہیں تو ہم کوشش کریں کہ کس انداز میں ملاقات مسکرا کر کی جائے. دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت ہے, ایک ہاتھ آگے بڑھا دیا نہیں یہ انداز درست نہیں ہے, بلکہ محبت بھرے انداز میں دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کیا جائے, کوئی چیز ہاتھ میں نہ ہو. تو جس طرح یہ شہزادہ حضور الحمدللہ جب ملاقات فرماتے ہیں آپ نے دیکھا ہوا کوئی چیز ہاتھ میں نہیں ہوتی, رسالہ اٹھایا تو رسالہ کب اٹھائیں گے جب ملاقات فرما لیں گے, تو رسالہ اٹھائیں گے اور بعد میں جاتے ہوئے کو تحفہ دیں گے, ایسا نہیں کہ رسالہ ہاتھ میں پکڑا اور ملاقات نہیں, یہ سنت نہیں, بلکہ شہزادہ حضور الحمدللہ جو پیارا انداز دیکھ رہے ہیں اس کو پک کریں اور اسی انداز میں ہم بھی یہ ذہن بنائیں کہ ہم کسی اسلام بھائی سے ملتے ہیں تو یہ ایک فرط محبت والا انداز, یعنی اترا ہوا چہرہ یہ ملاقات نہیں, ملاقات وہ ہے کہ جس ملاقات میں آپ کی یاد رہ جائے. آپ الحمدللہ معاشرے کے اندر جیتے ہیں, معاشرے میں رہتے ہیں, مسلمان بھائیوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے, تو ہم اس انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں کہ ہمارے محلے کا وہ شخص جس نے فرسٹ ٹائم آپ سے ملاقات کی, اس کی آپ سے گیدرنگ فرسٹ ٹائم ہے, وہ آئندہ بھی یہ خواہش کرے کہ یہ جو اسلامی بھائی ہے ہمارا, یہ جو ہمارا محلے کا فلاں نام کا اسلامی بھائی ہے یہ بہت پیارا ہے. کیوں بھائی؟ وہ بڑے پیارے انداز میں ملاقات فرماتا ہے, وہ ملتا ہے, دل جوئی کرتا ہے, بیٹھنے والے کو آنے والے کو اس کی اچھائیوں پر اس کی خوبیوں پر اپریشیٹ کرتا ہے, پھر اسی طریقے سے اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اچھا مشورہ دے دیتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو ہمارے معاشرے میں نکھار کا سبب بنتی ہیں. تو اب ہم اسی چیز کو چلاتے ہوئے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو ہوتا یہ ہے کہ نعت خواں اسلام بھائی اپنی آواز میں ایک نعت بھی سنا رہے ہوتے ہیں, کوئی کلام چل رہا ہوتا ہے, تو اب ہم کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو کلام سنایا جا رہا ہے وہ کون سا کلام ہے. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو ابھی انشاءاللہ عزوجل ہم کلام سنیں گے. جس کا دل ان کی الفت سے سرشار ہے, سرشار ہے, جو بھی سرکار کا عاشق زار ہے, عاشق زار ہے, ان کی سنت کا جو آئینہ دار ہے, آئینہ دار ہے, بس وہی تو میں سمجھ دار ہے, سمجھ دار ہے, بس وہی تو جگہ میں سمجھ دار ہے, سمجھ دار ہے. آتش شام کاش جلتا رہو اور خیال مدینہ میں ہو مدینہ مدینہ ہی کرتا رہو, یہ دعا میری اے رب غفار ہے, بس مدینہ مدینہ ہی کرتا رہو, یہ دعا میری ہے وہ بغفار ہے. دور دنیا کی ہو جائے رنجو عدم, مجھ کو مل جائے مدینے کا غم, دور دنیا کی ہو جائے رنجو عدم, مجھ کو مل جائے میٹھے مدینے کا غم, ہو کرم ہو کرم یا خدا ہو کرم, واسطہ واسطہ جو شاہ ابرار ہے، ہو کرم یا خدا ہو کرم، واسطہ اس کا جو میں آغا سیا کے تو پام جانے چمن پھنس گیا گئے سفی شاہ زمان. مٹھے مٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، الحمدللہ عزوجل ابھی آپ کلام سماعت کر رہے تھے، تو دیکھیں کہ کلام کے اندر بھی اسی طرح کی نیکی کی دعوت کا سا انداز نا، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی یادوں میں کھوئے رہیں، اور اسی طریقے سے ایک محبت بھرا جو ایک انداز ہمارا ہونا چاہیے وہی. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، یاد رکھیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے جو اولیاء ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں آتے رہنا، ان سے نصیحتیں طلب کرتے رہنا، یہ ایسا طریقہ ہے کہ یہ ایک عرصے سے چلتا رہا ہے. اور الحمدللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، قرآن کے اندر جو آیات ہیں مختلف طرح کی، جس میں آیات احکام ہیں، آیات قصص ہیں، اسی طریقے سے وہ آیات کے جو ایک بندے کو مختلف معاملات کے اعتبار سے بیان کرتی ہیں، تو اس کے اندر میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں دیگر انبیاء کے قصص بھی ملتے ہیں. اب ان قصص سے کیا ہوتا ہے کہ نصیحت آموز چیزیں ملتی ہیں کہ فلاں قوم پر اس وجہ سے عذاب آیا، ہم اس جرم کو چھوڑ دیں. اگر خدا نخواستہ کوئی اسلامی بھائی اس جرم میں ملوث ہے تو اس قرآن کی آیت کو پڑھنے کے بعد اب وہ ذہن بنتا ہے کہ میں آئندہ اس معاملے کو نہیں کروں گا. کیوں؟ کہ اس نے قرآنی اس حکم کو جانا، دیکھا، پڑھا، تو اس کے بعد اس کا یہ ذہن بنا. تو اسی طریقے سے میٹھے اور پیارے اسلامیو دیکھیں کہ علماء کی بارگاہ میں آ کر، اب ایک شخص ہے اس کو قرآن کا ترجمہ عربی میں سمجھ میں نہیں آ رہا، یا اردو ترجمہ ہے تو وہ اس کو پڑھتا ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی، تو یہی بات اس کے لیے ہے کہ وہ علماء کی بارگاہ میں جائے، قرآنی معلومات حاصل کرے، احادیث کی معلومات حاصل کرے. اسی طریقے سے جو اس پر مین اور فرض چیزیں ہیں سب سے پہلے ان کو فوکس کرے کہ ہم نے کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم پر فرض ہیں. نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہیں، اس کو سیکھیں. روزے کے مسائل سیکھنا فرض ہیں، اس کو سیکھیں. حج ہے، اب اس پر حج فرض ہو تو اس سے پہلے وہ اس کے مسائل سیکھے. ورنہ کیا ہوتا ہے، حج کے شوق میں ٹکٹ آ چکا، سب کچھ آ چکا، ویزا آ گیا، اب روانگی ہے حاجی صاحب کی، مسائل تک نہیں معلوم. تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہمارے پاس مواقع ہوتے ہیں کہ ہم پورا سال اپنی زندگی میں جتنے بھی یہ ایام ہیں ان مسائل کو سیکھتے چلے جائیں. تو الحمدللہ جب یہ لوگ اس زمانے میں بھی، پہلے کے لوگ بھی بزرگوں کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے تو نصیحتیں طلب کرتے تھے، تو آج بھی یہ لائن میں لگے ہوئے اسلام بھائیوں میں ایک تعداد ہوتی ہے جو کہ آ کر شہزادہ حضور سے اپنی مصائب و علام کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ، خوشخبریوں کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ، کئی ایسے ہوتے ہیں وہ دیوانے اس چیز بھی کی آتے ہیں، اس محبت میں آتے ہیں کہ شہزادہ حضور سے اپنے بیٹے کا نام لے کر جاؤں گا، بیٹا ہوا ہے، اللہ نے خوشی دی ہے، اب بیٹے کا نام لے کر جاؤں گا. اب اسی طریقے سے کوئی نیا کاروبار ہے تو اس کے لیے دعا کرواؤں گا، جائز اور نیا ایسا اچھا کاروبار اس کے لیے دعا کروائیں، اللہ تعالیٰ رزق، حلال رزق میں برکتیں عطا فرمائے. تو شہزادہ حضور الحمدللہ ان چیزوں کے بارے میں ان کو فرماتے ہیں. پھر اسی طرح بعض لوگ ایڈوائز لینے کے لیے آتے ہیں، کچھ نصیحتیں حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ طریقہ ہمارے پہلے بزرگوں کا بھی ہوا کرتا تھا. حضرت سیدنا اسم، حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت معظم میں ایک شخص حاضر ہوا، نصیحت کا طالب ہوا. دیکھیں کہ حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، اب ان کی بارگاہ میں وہ شخص جب حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر تو رفیق چاہتا ہے تو اللہ کی یاد تیرا رفیق یعنی تیرا ساتھی کافی ہے. یہ کیسی پیاری نصیحتیں ہیں، ان کو آپ ملاحظہ کریں، سنیں اور عمل کی نیت کرتے جائیں ساتھ و ساتھ انشاءاللہ سجل. اور دوسری یہ نصیحت ارشاد فرمائی کہ اگر ہمراہی چاہتا ہے، یعنی تو اگر یہ چاہتا ہے کہ تجھے کوئی ہمراہی مل جائے تو فرمایا کرامن قاتبین یعنی اعمال لکھنے والے بزرگ فرشتے تیرے لیے کافی ہیں. کیسی یہ نصیحتیں ہیں کہ دیکھیں کہ اگر تو رفیق چاہتا ہے تو اللہ کی یاد کو اپنا رفیق بنا لے، اللہ کی یاد کو، اللہ کا ذکر کرتا رہے. ہماری زبانیں ذکر سے کتنا تر ہوتی ہیں. اولیاء اللہ کی زبانوں کو آپ دیکھیں، اولیاء اللہ کی گھڑی کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ان معاملات کو دیکھیں. یہ پانچوں وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ کے ذکر اور دیگر جو اذکار ہوا کرتے ہیں یہ پڑھتے رہتے ہیں، ان کی عادت ہے، عادت میں شامل ہے. تو بیٹھے پیارے اسلام بھائیو، انہوں نے بھی کس انداز میں فرمایا کہ تو رفیق چاہتا ہے تو اللہ کی یاد کو اپنا رفیق بنا لے، وہی کافی ہے. ہمراہی چاہتا ہے تو کرام کاتبین تیرے ساتھ ہیں، وہ اعمال لکھنے والے فرشتے، بزرگ فرشتے تیرے ساتھ ہیں، ان کو اپنا ہمراہی بنا لے، وہ کافی ہیں. اگر عبرت چاہتا ہے تو دنیا کی فانی ہونے کو دیکھ لے، دنیا فانی ہے، یہ فنا ہونے والی ہے. اس میں کتنے ہمارے دوست و احباب آئے جو تھے آج نہیں ہیں، کل ان میں سے کہ جو آج ہیں کہیں وہ نہ ہوں گے، ہم میں سے جو آج ہیں وہ کل نہ ہوں گے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے. تو یہی عبرت کافی ہے. پھر مزید نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر مونس و غمخوار درکار ہے تو قرآن کریم کافی ہے. قرآن غمخوار ہے، قرآن یہ ہمیں وہ چیزیں عطا فرماتا ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھتے چلے جائیں محبت برے انداز میں. تو انشاءاللہ انشاءاللہ عزوجل نہ صرف اس کے پڑھنے سے ہمارے مصائب و عالم دور ہوں گے، بلکہ اس کو سمجھنے سے ہماری دنیا کی مشکلات دور ہوں گی. مشکل اسی وقت ہوتی ہے ہم جب قرآن اور حدیث کا، دین کا خلاف کرتے ہیں. اب ایک شخص ہے، اس کو ایک جائز روزی کمانے کا بہترین طریقہ جس قرآن بیان فرما رہا ہے، تو میٹھے اور پیارے اسلامی جب اس سے ہٹ کر وہ چلتا ہے نا، تو اس پر مصیبتیں آنا شروع ہوتی ہیں، رب کی جانب سے اس پر تکالیفیں آتی ہیں. میٹھے اور پیارے اسلامی دیکھیں کہ یہ بھی شہزادے کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مختلف نصیحتیں، مختلف چیزیں اسی طرح جب یہ لے کر جاتے ہیں تو ان چیزوں کو یہ پلے باندھ لیتے ہیں، یعنی ان چیزوں پر عمل کے لیے مستقل وہ ارادہ کر کے چلتے ہیں، رب تعالیٰ ان کو استقامت دیتا ہے. تو پھر یہ اسلامی بھائی بھی الحمدللہ عزوجل اسی طرح اپنی زندگی میں ایک انقلاب لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو پھر ایک اور نصیحت انہوں نے جو ارشاد فرمائی، حاتم اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرماتے ہیں، اگر شغل یعنی کام چاہتے ہو تو عبادت میں لگ جاؤ. آپ کہتے ہیں کہ بھئی ایک وقت گزر جاتا ہے میرا کہ مجھے کچھ کام نہیں ہوتا، میں کھیل کود میں لگ جاتا ہوں، گیمز کھیل لی، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کر لی. بھئی آپ گپ شپ کرنے کے لیے دنیا میں تھوڑی آئے ہیں، ہم گپ شپ کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، ہم تو اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں آئے ہیں. رب نے تو ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ جنوں انس کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. یہ جنوں انس کو تو قرآن میں رب تعالیٰ اپنی بندگی کا فرما رہا ہے کہ تمہارا مقصد تو بندگی ہے. اب یہ انسان کہے کہ میرے پاس وقت بچا ہوا تھا، وقت فارغ تھا، تو میں نے کیا کر لیا، گپ شپ میں وقت گزار دیا، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے وقت گزار لیا. بھائی وہ وقت آپ نیک لوگوں کی صحبت میں گزاریں، وہاں سے آپ کو اچھی نصیحت ملے گی، ان کے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، علماء پر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں، ان کے پاس علم کی دولت ہے. جب ان کے پاس آئیں گے، ان کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، تو آپ کو بھی اس رحمت میں سے چند چھیٹے مل جائیں گے، ان رحمتوں بڑے لمحات میں سے آپ کو بھی چند لمحے نصیب ہو جائیں گے. دیکھیں الحمدللہ کیسا پیارا انداز ہے کہ وہ ایک اس لمحے جو لائن میں آ کر پہنچا یہاں پر، اب وہ ملاقات کے بڑے پیارے انداز میں کھلکھلا اٹھا، اس کا چہرہ مسکراتا ہوا دیکھ رہے ہیں، شہزادوں کی شفقت دیکھ رہے ہیں. تو یہ شفقت بھرے جو انداز ہے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، ہماری فیملی کے، ہمارے خاندان کے، ہمارے دیگر دوست و احباب کے بڑے بڑے وہ معاملات کہ جو چھوٹی سی ایک کینے کی جو جڑ لگتی ہے دل کے اندر، اس کو ختم کر دیں گے. ورنہ ہوتا کیا ہمارے ہاں کہ جب محبت بھرا انداز آپس میں نہیں ہوتا تو چھوٹی چھوٹی رنجشیں بڑے بڑے دشمنیوں کا سبب بن جاتی ہیں، وہ بڑی دشمنیاں اختیار کر جاتی ہیں. پھر وہی خاندان، پھر وہی لوگ، وہی ہمسائے، وہی دوست اٹھنے بیٹھنے والے، وہ آپس کی گیدرنگ میں چند بیٹھنے والے، وہی دوست ایک دوسرے سے ملتے تک نہیں. کیوں؟ کہ وہ دل جوئی والا انداز نہیں ہوتا، عادت نہیں ہوتی نا. جب عادت نہیں ہوتی تو اس عادت نہ ہونے کی وجہ سے یہ شخص اس چیز میں پڑ جاتا ہے کہ جس میں نہیں پڑنا چاہیے تھا. وہ کیا تھا؟ وہ دل کے اندر بغض. تو شہزادوں کی اس ملاقات سے سیکھیں. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، ہمیں یہ جو سلسلہ دکھایا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر آنے والا اسلامی بھائی ملن ساری کے انداز کو سیکھ رہا ہے اور ہمیں بھی یہ ایک دعوت دے رہا ہے کہ ہم بھی ملن ساری کا یہ انداز اپنائیں. اور اسی کے ساتھ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، حضرت حاتم اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نصیحتیں طلب کی تھی، ان نصیحتوں میں سے ایک اور نصیحت کیا تھی؟ جب حاتم اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے ان کو نصیحت فرمائی تو فرمایا کہ اگر واعظ یعنی نصیحت کرنے والا چاہتے ہو، اب چاہتے ہو کہ ایک واعظ ہو ہمیں جو نصیحت کرے، تو فرمایا موت کافی ہے، اس کو یاد کرتے رہا کرو، موت بہت بڑا ایک تمہارے لیے واعظ ہے، جب کسی کو دیکھو تو دیکھو کہ بھئی یہ دنیا سے آج چلا گیا، کل دوسرے نے جانا ہے، کل تیسرے نے جانا ہے، پھر اس نے جانا ہے۔ تو اس طرح اس چیز کو بھی آپ کوشش کریں کہ اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں، بالکل دنیا و آخرت کے معاملات کو بھول کر فقط اسی چیز میں مت پڑ جاؤ کہ ہم دنیا میں جو نیکی کرنی تھی اس کو بھی چھوڑ دیا، برائیوں میں پڑا ہوا ہے، آخرت کو بلا دیا، نہیں، بلکہ دنیا میں آئے ہیں تو اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اچھے لوگوں کے پاس آنا، نیکی کی دعوت کو عام کرنا، برائی سے بچنا، قرآن کیا فرماتا ہے اس کے اعتبار اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، یہ وہ پیارا طریقہ ہے، یہ محبت بھرا انداز ہے، یہ زندگی کا انداز اگر ہمارا بن جائے تو یاد رکھیں معاشرہ افراد سے بنتا ہے، فرد سے افراد، افراد سے معاشرہ۔ عقائد درست ہونا شروع ہوگی تو ہماری یہ دہائیاں درست ہونا شروع ہو جائیں گی، ان کی اصلاح شروع ہو جائے گی۔ امیر السنت بانی دعوت اسلامی نے الحمدللہ عزوجل کیسا پیارا ہمیں ایک نعرہ عطا فرما دیا، کیسا پیارا مدنی مقصد عطا فرما دیا، کیسا پیارا وہ ہمیں ایک مشن عطا فرما دیا، ایک مقصد عطا فرما دیا، کیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، جب ہم اپنے سے اس چیز کو لیں گے، اپنے سے اس اصلاحی سلسلے کا جو ہے آغاز کریں گے، تو انشاءاللہ عزوجل میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو وقت دور نہیں ہے کہ جب ہم اپنے گھر والوں کی اصلاح کر پائیں گے، جب ہم اپنے پڑوسیوں کی اصلاح کر پائیں گے، جب ہم اپنے ہی شہر اور علاقے کے رہنے والے اسلام بھائیوں کی دیگر ان کے اندر نیک اعمال کو لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، یہی چیز مدنی چینل آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم اپنے علاقوں کے اندر کہتے ہیں کہ ہمارے سکون ہو جائے، آپس میں محبت بھرے انداز ہو جائیں، یہ دشمنیاں ختم ہو جائیں، یہ دیگر چیزیں ختم ہو جائیں، تو آپ اس کے لیے ایک اچھا ایک چیز لے کر چلیں، اور وہ ہمیں مہیا کرتا ہے مدنی چینل، وہ ہمیں چیزیں مہیا کرتا ہے، یہ مدنی ماحول، وہ ہمیں کہ جس کو اپناتے ہوئے، جس تربیت گاہ میں آتے ہوئے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں، ہم یہ اپنا سکتے ہیں، محبت بھرا انداز اپنا سکتے ہیں، وہ تربیت گاہ، وہ مدنی تربیت گاہ، وہ پیاری تربیت گاہ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کی تربیت گاہیں ہیں، کہ جہاں سے آ کر ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس اچھے انداز میں گزارنا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہاں ہمیں الحمدللہ مدنی قافلوں میں جو سفر کرنے کا موقع ملتا ہے، مدنی مرکز میں آ کر، یہاں آپ جب آئیں الحمدللہ عزوجل آپ کو ایسے اسلامی بھائی یہاں ملیں گے کہ جو اسلامی بھائی جس طرح یہاں ملاقات کے لیے، یہ کتنی تعداد میں آئے ہیں، یہ اسلامی بھائی الحمدللہ جب کتنی تعداد میں ملاقات کے لیے آئے ہیں، تو یہی اسلامی بھائی جب وقت ملتا ہے تو باہر بیٹھ کر مدنی حلقوں میں شرکت کرتے ہیں، جس میں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اب ایک اسلامی بھائی، اس کے پاس وقت تین دن قافلے کے لیے نہیں بن پا رہا، اب وہ اس کے علاوہ آ جائے مدنی تربیت گاہ میں، کیا ہوتا ہے کہ اس کو الحمدللہ اس وقت بھی وقت دے دیا جاتا ہے کہ آپ ان چند گھنٹوں کے لیے جو مدنی مرکز میں حاضر ہو گئے ہیں، آپ یہاں سے کچھ سیکھ کر جاؤ، کچھ تو سیکھ کر جاؤ الحمدللہ عزوجل۔ اس طرح وہ اسلامی بھائی کچھ کچھ سیکھتا ہوا، کچھ کچھ اپنے آپ کو نیک اعمال کی طرف راغب کرتا ہوا، ایک وقت آتا ہے کہ وہ دین کے جو فرض مسائل تھے اس پر الحمدللہ اس کو سیکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ عزوجل یہ شہزادوں کی ملاقات، یہ نیک لوگوں کی ملاقاتیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کے جس طرح دیگر یہ سلسلے ہیں، تو شہزادہ حضور کی یہ ملاقات جو ہے، یہ بھی انہی سلسلے جس طرح کہ وہ اصلاحی چیزوں کو عام کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کس طرح کریں، تو یہ ملاقات بھی اسی میں سے ایک ہے کہ ایک محبت بھرا جو انداز ہے، یہ ہماری اصلاح کا، ہماری ایک زندگی کا بہت اہم حصہ ہے نا، کہ جب ہم اس انداز سے طرح اپنے آپ کو لائیں گے، اس طرح اپنے آپ کو چلائیں گے، تو انشاءاللہ عزوجل میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، پھر بہت جلد ہی ہمارا یہ معاشرہ اچھا معاشرہ، سلجھا ہوا معاشرہ انشاءاللہ بن جائے گا۔ تو دیکھیں کہ یہ کس عمر کے، کافی عمر کے ضعیف اسلامی بھائی جو کہ شہزادوں سے مل کے ابھی گئے ہیں، تو یہ اس طرح کے جو اسلامی بھائی یہ سارے آتے رہتے ہیں اور شہزادوں سے ملاقات کرتے رہتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو رب کریم رؤوف الرحیم ان نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر بھی اگر کوئی دعائیں کرتا ہے تو اس کو بھی رب تعالیٰ عز و جل چاہے تو رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو جو بھی مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، میری ان سے ایک ہی مدنی التجا ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے اس پیارے پیارے مدنی ماحول کو، اس انوائرمنٹ کو، اب جمعرات کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی دیکھتے ہوں گے، کل ہی جمعرات ہے الحمدللہ عزوجل، یہ خوش نصیبی اور یہ معراج کہ جس میں ہم نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر سکتے ہیں. یہ کل الحمدللہ جس طرح کی جمعرات ہے آپ کو یہ اٹھے ہوئے ہاتھ نظر آ رہے ہیں کہ شہزادہ حضور یہاں پر الحمدللہ عزوجل موجود ہیں اور یہ اسلامی بھائی کیا ہے دعائیں کر رہے ہیں بیٹھے. تو جمعرات کا جو اجتماع ہوتا ہے اس میں بھی کتنے نیک لوگ آتے ہوں گے, اور اسی طرح علماء کے جو بیانات یعنی مدنی یہ اسلامی بھائی ہمارے جو مبلغین ہوا کرتے ہیں, ان مبلغین اسلام بھائیوں کے بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے, نگران شورا کے بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے, کہیں یعنی کہ رکن شورا کے بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے, تو اسی طرح مدنی اسلامی بھائی مختلف جگہوں پر بیانات کا سلسلہ ان کا ہوتا ہے. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں ان اجتماعات میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں جہاں نیکی کی دعوت ملتی ہے, برائی سے بچنے کا ذہن بنتا ہے, مدنی انعامات پر عمل کا ذہن بنتا ہے, تو وہیں میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں ساتھ ساتھ ہمارا یہ ذہن بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مستقل طور پر اس اجتماع کا حصہ بنائیں گے. کیوں؟ فرسٹ ٹائم آئے, آپ نے دیکھا اور الحمدللہ عزوجل وہاں آپ نے نیکی کی دعوت کو پک کیا, اب ذہن بنا کے اس پہ عمل کرنا ہے. تو میٹھے اور پیارے اسلام دیکھیں یہ ابھی آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ شہزادوں سے وہ انہوں نے دعا کے لیے عرض کیا تو شہزادوں نے ہاتھ اٹھا دیے. تو نیک لوگوں کی یہی کیفیت ہوا کرتی ہیں, یہی انداز ہوا کرتے ہیں, یہ محبت بھرے انداز ہوتے ہیں, کوئی شرم نہیں کوئی جھجک نہیں اس کے اندر کہ بھائی ابھی آپ دعا کے لیے کہہ رہے ہو, لائن لگی ہوئی ہے, لوگ تو لائن میں ہیں, لوگ آ رہے ہیں, اب میں ان سے ملاقات کروں یا آپ سے پہلے دعا کروں آپ کے لیے, کر دوں گا بعد میں, نہیں ایسا انداز نہیں, بلکہ انداز وہ پیارا وہ محبت والا کہ جو دل جیت لے. اس نے دعا کے لیے کہا تو شہزادہ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عزوجل دعا کو قبول فرمانے والا ہے, اور رب کریم رؤوف الرحیم انشاءاللہ عزوجل ان نیک لوگوں کے صدقہ سے اس نے جس دعا کے لیے کہا تو انشاءاللہ رب کریم رؤوف الرحیم ان کی دعا کو قبول فرمائے گا. میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو یہ سلسلہ ہمارا جو ہے اختتام کی طرف جس طریقے سے کہ بڑھتا ہے تو اختتام کی طرف یہ بڑھ رہا ہے نا سلسلہ. دیکھیں تو شہزادہ حضور جس طرح کے ایک سلسلے کے آخر میں دعا کا سلسلہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک وقت ہے کہیں محفل ہوئی تھوڑی دیر بیٹھے تو اس میں اس کے بعد دعا کرائی جاتی ہے, تو شہزادہ حضور نے دعا کرائی. تو اس دعا کے بعد جس طریقے سے کہ نماز مغرب کا وقت بالکل قریب ہے, اب نماز مغرب کے لیے روانہ ہوں گے. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو یہ ذہن بنا لیں کہ ہم بھی نیک لوگوں کی صحبت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں گے. وقت ملا تو ایسے لوگوں کی صحبت نہیں, ایسے کی گیدرنگ نہیں, ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا کہ بھائی جو خود بھی برے یا برائی والے کاموں میں رہتے ہیں اس طرح کے دیگر, ان میں نہیں. انشاءاللہ جب جب وقت ملا اپنے علاقے میں ہیں تو وہاں کسی عالم دین کی زیارت کے لیے چلے گئے. اسی طرح جس طرح موقع مل رہا ہے کہ شہزادہ حضور کی ملاقات کا ہے پہنچا تو آپ اس ملاقات کے لیے آ جائیں. تو انشاءاللہ ان نیک لوگوں کی بارگاہ میں جب آئیں گے نا تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو وہاں جو ثمرات حاصل ہوں گے, وہاں جو اچھی اچھی ایڈوائز ہمیں ملیں گی, اچھی اچھی نصیحتیں ہمیں مل جائیں گی اپنی زندگی, دیکھیں کہ شہزادہ حضور الحمدللہ ملاقات کرنے کے بعد جا رہے ہیں. تو یہ جو ایک انداز ہے محبت بھرا اور سنتوں بھرا لباس الحمدللہ عزوجل جب یہ اسلامی بھائی دیکھتے ہیں, چلنے کا انداز, ان کے اٹھنے کا انداز, ان کے بیٹھنے کا انداز, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقبول بندے کوشش کرتے ہیں, تو جب یہ سنتوں پر عمل کی کوشش کرتے ہیں تو یہ لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں. اور علماء ویسے وارث الانبیاء ہیں, تو علماء وارث الانبیاء ہیں تو کس معنی میں, یعنی ان کا جو علم ہے یہ آج بلکہ آخر دنیا تک پہنچتا رہے گا اسی انداز میں کہ علماء سکھائیں گے, شاگرد پیدا ہوں گے, پھر آگے علماء, تو یہ پہنچتا رہے گا. تو شہزادہ حضور میں الحمدللہ عزوجل ایک عالم دین ہیں. تو دعوت اسلامی کے اندر آپ نے یہ ملاحظہ کیا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ جو اسلامی بھائی عالم کورس کرتا ہے اس کو المدنی کہتے ہیں. تو شہزادہ حضور کے نام کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابو اسید حاجی عبید رضا العطاری المدنی لکھا ہوتا ہے. تو یہ عالم دین, تو عالم دین سے مصافحہ کرنا, ان سے ملاقات کرنا, ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا, یہ اس بندے کی بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو. اور ان کے ذریعے الحمدللہ عزوجل ہمیں جس طرح کہ نصیحتیں مختلف حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے, اسی طریقے سے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو ہم پر رحمتوں کا بھی نزول ہوتا ہے. تو الحمدللہ عزوجل ہم اس سلسلے میں حاضر رہے, اچھی اچھی نیتیں بھی الحمدللہ ہم نے کی ہوں گی. تو نیکسٹ سلسلے کے تک کے لیے ہم الحمدللہ عزوجل آپ کو سے جو ہے جس طریقے سے ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ مختلف چیزیں لی, تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ابھی نماز مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے, تو انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہا اور شہزادہ حضور نے جس طرح وقت عطا فرما دیا تو اگلے بدھ کو پھر اس محبت بھرے انداز کو لیتے ہوئے حاضر ہوں گے. میٹھے پیارے اسلام بھائیو دیکھتے رہیے مدنی چینل, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم.